हमारे दुनिया की एक जिंदा अच्छे बुरे दोनों को कवर कर लेते हैं। उसको पड़ेगा जिसने की नेकी की अपनी जात के लिए मन था जिसने की बुराई वो है उसी के ऊपर। محمد صلی اللہ رسول الکریم نے جو لوگ توحید کا ثبوت مانگتے ہیں ہے نا کہ ہم کیسے اللہ کو مانگیں مانے اللہ کو، اور ہم یہی کہا کرتے ہیں کہ آپ ایک بات کو ہر جگہ مانتے ہیں کہ ہر تخلیق کا خالق ہے، اور صرف اس جگہ نہیں مانتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارا خالق ہے، باقی ہر جگہ مانتے ہیں آپ نے اصول بنایا ہے، اس کسی جگہ اس کے خلاف نہیں چلتے ہیں، ہر جگہ اس کو لے کر چل رہے ہیں، اس کے خلاف کوئی کہے تو اس کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ جو ہے حتمی، جسے آپ لوگ انڈرسٹوڈ کہتے ہیں نا، حتمی پکڑی ٹھکی بات ہے، لیکن ایک اللہ کو ماننے کے بارے میں آدمی پھر ساری کائنات کے کا خالق نہیں مانتا ہے۔ کیوں نہیں مانتا ہے؟ کہ اس کے ماننے سے اس پر بوجھ آتا ہے احکامات کا۔ تو اہل کفر جو ہے یہ جو بتوں کو پوجتے ہیں، تو بتوں کو پوجنا تو ایک پتھر کے آگے سجدہ کیا تو بیوقوفی کی علامت ہے، اور بتوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے، چارپائی پر اس کو ڈالتے تھے، چار آدمی اٹھاتے تھے اس کو، جتنے بھاری بت ہو تو زیادہ اٹھاتے تھے، تو وہ دوسری جگہ لے جا کر نصب کرتے تھے۔ تو اصل میں بت کی پرستش جو ہے وہ تو ایک تمثیل و سمبل ہو گیا نا، آگے تمثیل و سمبل ہو گیا، ورنہ حقیقت میں وہ پوج اپنے نفس کو رہے ہیں، اپنی خواہش کو پوج رہے ہیں، اپنے مزے کو پوج رہے ہیں، اپنی منچائی کو پوج رہے ہیں، تاکہ ہم پر پابندی نہ ہو اور ہم آزاد ہوں، جو ہمارا نفس چاہے ہم کریں۔ تو وہ بت پرستی جو ہے تو اصل میں وہ اس کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں کہ بتوں کو بڑا پسند آ گیا ہے، اور وہ ایک سمبل ہے ان کے زیارت والی ترتیب کا، اس چیز کو کر رہے ہیں، اور توحید کو نہیں لے رہے باوجود اس کے عقلی ہونے کے اور کام فہم عقلی ہونے کے اور اس کے ماننے والی چیز ہونے کے نہیں لے رہے، کیونکہ اس سے نفس کی چاہت مزے پر اور نفس چاہی پر زد آ رہی ہے، اس کو ترک نہیں کرنا چاہتے۔ میں جنوبی افریقہ میں تھا تو ہمارے وہاں کے انتظام والے جو تھے سلسلے کے، انہوں نے کہا کہ یہاں ایک ڈاکٹر ہے، اس سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ میرے حتم نے کہا یہ ڈاکٹر جو ہے تو یہ کہتا ہے کہ مجھے تو اسلام اتنا پسند ہے کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے کرسچن نہ کہا کریں، مجھے کرسلم کہا کریں گے، میں آج کرسچن ہوں، آج مسلم ہوں۔ کہتے مجھے پسند تو ہے، پسند آتے ہیں مجھے، لیکن آئی وانٹ ٹو ایکسپٹ اسلام، وٹ اباؤٹ لائکر اینڈ ویمن، کہ شراب کا عورتوں کا کیا ہوگا، یعنی مزے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو میں نے ان سے ساتھیوں سے کہا کہ جو اس طرح یہ آدمی ہے، اس طرح کا جو آدمی بھی اس طرح کی بات کیا کرے، اسے کہیں کہ ہم آپ سے دو چیزوں پر آپ کا اسلام قبول کرنے کو تیار ہیں، ایک کلمہ پڑھ کر توحید کا اقرار کریں اور ایمان کے دائرے میں آ جائیں، دوسرا نماز شروع کر دیں، باقی جتنے کوتاہیاں ہیں وہ معصیت ہے، معصیت عمل ہے اور معصیت عقیدہ نہیں ہے۔ اور جب آپ آہستہ آہستہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ نیت کریں گے اور آپ اپنے فائدے کو سوچ کر چلنے کی نیت کر لیں گے تو کرتے کرتے کرتے اللہ پاک آپ سے ان برائیوں کو چھڑا دے گا. سبحان اللہ. ایک دفعہ احمد آباد کے علاقے میں ایک عیسائی مسلمان ہوا, غیر مسلم مسلمان ہوا. رمضان کا مہینہ آ گیا, رمضان کا مہینہ سخت گرمی کا, روزہ رکھنے کا کیا کریں گے, اس نے کہا روزے رکھنے پڑیں گے. اس نے ایک روزہ رکھا, دوسرا تیسرے پر بھاگ گیا. بھاگ گیا تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خبر سنائی گئی کہ ایسا واقعہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں کوئی بھی محقق عالم نہیں تھا کہ اس دفعہ اس کے روزے کو موقوف کر دیتا اور اس کا ایمان بڑھتا, اور جب اس کا ایمان اس سطح پر آ جاتا تو روزے بھی رکھ لیتا. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحبان ہوتے تھے, روزہ نہیں رکھتے تھے, سینئر ڈاکٹر صاحبان تھے. تو وہ ہمارے کلاس 3 کلاس 4 تو بہت جذبے والے اور دین والے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب تمہارا گٹ پٹ سڑے جاؤ روزانہ ساتھی. ماں روزہ سے جان طاقت سے رکھو نا, کہ ایمان طاقت سے رکھی, جان کی طاقت نہیں ہوتی, ایمان کی طاقت. آدمی نفس کی چاہ نہیں چھوڑنا چاہتا. کہا ان سے آپ کہیں کہ آپ کلمہ پڑھ کے نماز شروع کر دیں تو باقی اللہ تعالیٰ آپ کو رسیب کر دے گا. ہدایت جب بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے تو ہدایت بڑھتی ہے, توفیق بڑھتی ہے. اور انسان ایک تو یہ بات ہو گئی کہ یہ ہر تخلیق کا خالق ہے, ایک بات میں نے یہ کہی. دوسری بات یہ ہے کہ انسان ہر جگہ اپنی عقل کو استعمال کر کے نفع نقصان کو جانچتا ہے, پرکھتا ہے, اور اختیار کو استعمال کر کے اپنے آپ کو نقصان سے بچاتا ہے اور نفع کی طرف لے جاتا ہے. یہ اس کی زندگی کا اصول ہے. اس پر کوئی آدمی کوئی کتنا ہو یعنی پاگل مجذوب بھی ہو, وہ بھی گاڑی کے آگے نہیں آتا, یعنی آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا ہے. اتنا یعنی نفع نقصان کا اس کو بھی شعور ہوتا ہے اور اپنا اختیار استعمال کرتا ہے اس کے لیے. تو اب یہ ہے کہ اگر نہیں کرتا انسان اختیار کو استعمال, اگر نہیں کرتا تو آخرت کے لیے نہیں کرتا, اپنے عمل کے لیے نہیں کرتا. میں ایک دفعہ ڈائنگ ہال میں بیٹھا کھانا کھانے کے لیے, تو ہمارا ایک کلاسر ہوتا تھا, اس نے کہا کہ میں نے کہا یار آیا کرو, ہماری تعلیم ہوتی ہے, بیان ہوتا ہے مسجد میں, نماز کے لیے آ جایا کرو. اور اس نے کہا خدے نا دعا کھوا کر ماتا, خدے مجھ توفیق راکی کرنا, دعا کھوا جو خدے مجھ توفیق. میں اول خطا تھا دا دعا کما جو خدا تھا خوراک توفیق راکی, میرے لیے یہ دعا کرو کہ اللہ مجھے نماز کی توفیق دے. میں نے کہا پہلے یہ دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو کھانے کی توفیق دے, اس کے پیسے آپ نے داخل کیے ہیں, پہلے سوچ کو استعمال کر کے سوچا ہے کہ میری ضرورت ہے, اس کے پیسے داخل کیے ہیں, پھر یہاں تک چل کر آئے ہو, کھانا لیا ہے, نوالا اٹھایا ہے, توڑا ہے, سمو میں ڈالا ہے, چبایا ہے, اس کو نکلا ہے. اب اگر اٹک گیا الگ پہ نکلا تو ہم کہیں قسمت میں نہیں تھا, توفیق نہیں تھی, توفیق نہ ہوئی. لیکن آپ جو ہے نا وہ خرچے ہی داخل نہ کریں اور اپنا نام ہی نہ لکھوائیں اور کھانے کے وقت آئیں ہی نہیں, اٹھا کر منہ میں ڈالیں ہی نہیں, اور پھر کہیں کہ مجھے توفیق ہو جائے تو میری قسمت میں ہوگا تو آ جائے گا. نہیں, وہاں آدمی اختیار کو استعمال کرتا ہے اور دیکھیے گا اور عمل کے بارے میں اختیار کو استعمال نہیں کرتا ہے, بھائی بیٹھا جاتا ہے جس طرح جدھر کو پھسل رہا ہو, جدھر کو بہ رہا ہو, چل رہا ہو. یہ نہیں ہے کہ ایک چیز میری آخرت کے لیے مضر ہے تو اس کے بارے میں اپنے نفس پر ضبط لاؤں, اپنے کو کنٹرول کروں. اب طالب علم وہ آگے نکلتا ہے جو دین کو قربان کرتا ہے, بیٹھتا ہے. ہمارے ایک طالب علم کو کسی نے بتایا کہ تعویذ دم کرتا ہے, تعویذ کرتا ہے. اس نے کہا تو بڑا آسان کام ہو گیا, پڑھائی کے لیے ایک تعویذ لے لیں گے ڈاکٹر صاحب سے. تو میرے پاس آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک تعویذ دے دیں پڑھائی کے لیے, تعویذ آپ کو آتا ہے نا؟ میں نے کہا مجھے آتا ہے تعویذ. ایک تعویذ میرے پاس ہے, اس کو باندھ کر آدمی کرسی پر 5 گھنٹے بیٹھنا ہوتا ہے. تو اتنا سادہ نہ ہوتا اس کو سمجھ نہیں آئی اس بات کی, سمجھا کہ عید پہ لگی ہوئی رہتا تعویذ ہے, کیونکہ میں بات کر کرسی مسجد بیٹھوں گا پانچ گھنٹے سارا کام ہو جائے گا. تو پانچ گھنٹے محنت کرنے کا, پڑھنے کا, اور پتا مارنے کا جی, تب کچھ حاصل ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں جس وقت کے فیصلہ ہو جائے گا عذاب ثواب کا, تو لوگ شیطان کو برا بھلا کہیں گے اور کہیں گے تم نے ہم سے یہ سب کچھ کروایا, تو وہ کہے گا فلا تلومنی ولوم انفسکم, مجھے ملامت نہ کرو, ملامت کرو اپنے نفسوں کو, میں نے تمہیں ترغیب دی ہے, کروایا نہیں ہے, میں نے ترغیب میں نے دی ہے, نہ کیا تم نے اپنی نیت اور ارادہ سے کیا ہے. شیطان ہاتھ پکڑ کر کسی سے گناہ نہیں کرا سکتا, وہ آدمی اپنے ارادہ سے کرتا ہے. اور جگہ جگہ قرآن پاک کی آیتوں میں آتے ہیں کہ لو شاء اللہ ہو لجعلکم امتا واحدہ, یہ بہت جگہ پر آیا ہوا نا, یہ مضمون بہت جگہ پر, کہ اگر اللہ چاہتا آپ کو تو آپ کو ایک امت بنا دیتا, جبری اللہ کرنا چاہتا تب تو ایک امت بنا لیتا آپ کو, آپ کر رہے ہوتے, لیکن اللہ پاک جو ہے تو اس طرح کرنا نہیں چاہتا ہے, وہ آپ کے ارادے اور اختیار کے استعمال کو آپ پر چھوڑنا چاہتا ہے کہ آپ سوچ سے اپنے فائدہ نقصان کا فیصلہ کریں اور ارادے سے اس کو اختیار کریں. اور جبری اللہ پاک کرواتا نہیں ہے. اب پورا مضمون قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہوا ہے اعمال کے فضائل کا, نیک اعمال کے اجر و ثواب آخرت کے اور برکتیں دنیا کی, خراب اعمال کا جو ہے تو مصیبتیں اور ناکیاں جہنم کی اور بے برکتیاں اور تکلیفیں دنیا کی. یہ پورا مضمون قرآن و قرآن پاک کی آیات اور حدیث نبویہ میں پورا مضمون ہے اس میں, کہ یہ پورا بیان کیا گیا ہے. اور فذکر فإن ذکرٰ تنفع المؤمنین, جو کہا گیا فذکر فإن ذکرٰ تنفع المؤمنین, نصیحت کیا کیجئے, نصیحت مؤمنین کو فائدہ دے گی. تو غیر جو بات ہے باری باری ساری باتیں میں جو کہہ رہا ہوں تو اکثر کی معلومات میں نے بھی کئی دفعہ بیان کی ہوئی ہیں, آپ نے بھی کئی دفعہ سنی ہوئی ہیں, لیکن ان کو پھر جمع ہوتے ہیں بیان کرتے ہیں. یہ تذکیر ہے, فذکر جو ہے نا اور تذکیر یہ چیز ہے کہ اس کو جو آدمی بولتا ہے سنتا ہے اس کا ذہن غور کرتا ہے اور باتیں اس کا متوجہ ہوتا ہے, ارادے میں پر اثر آتا ہے, آدمی کرنے کی پر جمنا آسان ہوتا ہے. تو اس لیے تذکیر جو ہے یہ اپنے آپ کو دوسروں کو یہ کوشش کرنا کہ جس سے ہو جائے انسان کا نفس راغب ہو, تو ترغیب و ترہیب کے شوق اور شوق خوف دو باطن میں دارے ہیں نا, ایک شوق ہے ایک خوف ہے, یہ آدمی شوق سے کام کرتا ہے یا خوف سے کام کرتا ہے. تو اس لیے قرآن و حدیث میں شوق خوف دونوں طرح کے مضامین بیان ہے. شوق والے مضمون کو ترغیب کہا گیا ہے اور خوف والے کو ترہیب ڈراوا ترہیب کہا گیا ہے. تو یہ قرآن پاک کا حدیث کا پورا ایک حصہ اس پر ہی باس کر رہا ہے. اور عموماً دنیا اسلام میں ترغیب و ترہیب کا تذکرہ نہیں تھا نا ڈاکٹر سیار سے, تقریریں اگر ہو رہی ہیں تو اس رخ کی ہو رہی ہیں کہ تو کیا بات ہے. ہاں ایک دفعہ ہماری جماعت گئی ہوئی تھی احمد آباد, جس مسجد میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے کالج کی مسجد تھی, اس میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی تھی. جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے ہم ایک جامع مسجد میں چلے گئے تو خطیب صاحب تقریر کر رہے ہیں, تقریر ایسے ہی گرمی شروع کی ہوئی انہوں نے کہ گویا پاکستان کی ساری سیاست ان کے سر پر آئی ہوئی ہے اور وہ لگے ہوئے ہیں ہنگامہ کر رہے ہیں. تقریر ختم ہو گئی, نماز پڑھ کے میں ساتھی سے کہا کیسے, انہوں نے کہا کافر بلاؤ زرور تقریر روک لو. جی کافر بلا پشتو کے بعد زبردست کافر کا فرق زبردست ہوتا ہے, کافر بلاؤ. جی کافر ملاوی بھی کہتے ہیں. تو میں نے کہا پورے ہفتے میں لوگوں کو 15 منٹ ملے ہیں مسجد کو آ کر دین کی بات سننے کے, اور اس پر بھی سنانے والے نے ان کو یہ باور کرا دیا, یہ یقین کرا دیا کہ ساری خرابی حکومت میں ہے اور ساری خرابی معاشرے میں ہے, اور تو اور میں تو ماشاء اللہ پاک بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں تو اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہے. در 10-15 منٹ کو ملے سارے ہفتے میں, اس میں بھی اپنی درست کرنے کا اپنی اصلاح کا جذبہ اس کو نہ ملا, اس کو رہنمائی نہ ملی بچارے. اور یہ ترغیب ترغیب تو ایسی عجیب چیز ہے. ہم ایک دور دراز دیہات میں, اس طرح بڑھ نہیں ہوتے چھوٹی چھوٹی مسئلے, اس میں ہماری جماعت چل رہی تھی, تو ایک آدمی بوڑھا آدمی آیا اور آ کر تعلیم میں بیٹھ گیا. تعلیم ختم ہوئی, اس نے کہا جی میں تو بوڑھا آدمی بھی تھا غریب آدمی بھی تھا, کہ میں جانا آنا تو نہیں کر سکتا آپ لوگوں کے ساتھ, لیکن یہاں جو آپ کی یہ کتاب ہوتی ہے اس پہ میں ضرور بیٹھتا ہوں, بیان میں کتاب میں ضرور بیٹھتا ہوں اس میں. میں نے کہا اچھا اللہ آپ کو برکت دے, جی آگے بھی ایک توفیق دے برکت. تو اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ میں کیوں بیٹھتا ہوں؟ میں نے کہا جی بتا دیں ہم کیوں بیٹھتے ہیں. اس نے کہا اس طرح کہ میں افیمی تھا, افیم کھاتا تھا. تو ایک دن میں تعلیم میں بیٹھ گیا, تعلیم میں یہ بات آئی کہ مسواک کے 70 فائدے ہیں اور سب سے کم فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے. ایسا ہے سب سے کم فائدہ کہ آخری فائدہ؟ جی ہاں, مسواک میں 70 فائدے ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت آدمی کو کلمہ نصیب ہوتا ہے, اور افیون میں 70 کباتیں ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. کہتے ہیں میں نے یہ جب بات سنی تو اس سے تو مجھے بڑا خوف کہ مرتے وقت آدمی کلمے سے محروم ہوتا ہے. کہ بس میں آیا میں نے ٹھان لی کہ میں چھوڑتا ہوں. کہنے چھوڑی تھا, جب میں نے چھوڑی تو افیون چھوڑ, افیون فوراً نہیں چھوڑنی ہوتی, اس کو روزانہ مقدار کم کر کے وہ کرنا ہوتی ہے اور اس کو اس طرح چھوڑنا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ اس طرح ہو گیا کہ مجھے اس کے اوپر خون کے دست لگتے ہیں, اور آدمی کی موت کا بھی اندیشہ ہوتا ہے, کہ مجھے خون کے دست لگے اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی, لیکن میں نے ٹھانی ہوئی تھی کہ میں نے کہا قطر سوال نہیں کر دیا قطر میں. آپ اس وقت کہتے اللہ پاک نے فضل کیا میں ٹھیک بھی ہو گیا اور مجھ سے بات چھوٹ گئی, تو اس لیے میں تعلیم میں بیٹھتا ہوں. جذبہ بن جاتے ہیں جی, وہ ذکر فن ذکرات فل مومنین, نصیحت کیا کریں نصیحت مومنین کو فائدہ دے گی, تو اس سے جذبہ بنتا ہے آدمی کا, عمل آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ہمیں تو بہا کر کہتے ہیں کہ دین نہیں آتی ہے, ٹینشن ہے اور پریشانی ہے اور پڑھائی نہیں کر سکتا ہوں, فیل ہو رہا ہوں, یہ ہے وہ ہے. تو اب صبح سے آپ شام تک اس کو پریشان کرنے والے ماحول میں رہتے ہیں جی. اخبار میں دیکھو تو فوش تصویریں, ٹیلی ویژن پر بیٹھتے ہو تو فواشی ہے اور تاریں اور کیا کہتے کیبل اور وہ چیزیں فواشی ہے, کمپیوٹر پر آ کر بیٹھتے ہو فواشی ہے, باتیں کرتے ہو فواشی ہے. جی تو اب یہ سارا دن کا ماحول ایسے گزر جائے, اس میں 10 منٹ آ کر نماز پڑھی ہو اس کا اثر ہی مرتب نہیں ہوتا. اصلی مرتب ہمارے ایک نقشبندیہ خانقاہ ہے گاؤں گاؤں میں, تو جو ہیں پیر صاحب ہیں آج کل معذور ہو گئے ہیں, مسجد جانا ان کا گھر پر ہوتے ہیں. گھر پر آنے والوں کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایمان آخرت کی اچھی نیکی کی بات کرنی ہے, ورنہ بات نہیں کرنی. میرے ساتھ کوئی آدمی اگر بات کرنا کوئی شروع کر دے, کوئی تبصرہ شروع کر دے حالات کا کچھ شروع کر دے ایمان و آخرت کے علاوہ, ایک دم فرض کی بات کاٹ کے خود شروع کر دیتے میرا وقت آخر ہے کہ میں فالتو بات ہی نہیں کرتا ہوں. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 95 میں فات پائی, انہوں نے 95 مئی میں حج تھا جی, دیکھا نا وفات پہ 95 میں ہوئی نا, تو حج مئی میں تھا, مئی کا حج انہوں نے کیا اور جون میں واپسی ہوئی ہے, جون جولائی اگست ستمبر, یہ 4 مہینے پر انہوں نے باتیں نہیں کی. بات بھی کرتا تھا سر, جواب نہیں دیتا. ان 4 مہینوں میں مجھ سے ایک دن بات کی ہے کہ آپ کا جو مقدمہ تھا اس کا کیا ہوا, میں نے کہا مقدمہ الحمدللہ میں جیت کیا. یہ بات پھر بات چیت نہیں کرتے تھے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, نہیں نکالتا کوئی لفظ آدمی اپنی زبان سے مگر اس پر ایک بڑا سخت نگران جو ہے مقرر ہے, جو اس کو دے اس کو اس کی نگرانی کر رہا ہے, جو لفظ ہم بولتے ہیں اس کی نگرانی کر رہا ہے. یہ علوم کا جو معیار ہے اس پر تو ہم سارے لایانی اور فضول میں, اہل علوم کے معیار پر اپنے آپ کو میں اپنے آپ کو تولوں تو 90% لایانی ہے اور 10% کچھ اگر ہو بولنے وغیرہ میں. تو اس وجہ سے انسان کی روح میں اضطراب اور پریشانی آتی ہے. جب روح میں اضطراب پریشانی آ جائے تو پھر صحت پر بھی اثر آتا ہے, کاروبار پڑھائی صحت سب چیزوں پر اثر آتا ہے. گناہوں سے اور معصیت سے آئی ہوئی روزی منہ سے منہ تک پہنچی روزی نکل جاتی ہے, ہاتھ سے ضائع ہو جاتی. زندگی میں تنگی, وقت میں بے برکتی, صحت کی خرابی, اور ہر چیز میں بے دینی سے بے برکتی آ جاتی ہے. تو آسان بات ہے اپنے ماحول کو درست کرنا, مجلس کو درست کرنا, صحبت کو درست کرنا, بس یہ آسان بات ہے. اس سے اللہ کے احسان سے آسانی سے سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی سیف اللہ خان صاحب جی سوائے گا نہیں آخر ترل دیا جی. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.